Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Venture a highway. Åbner på Ventura Highway med America, der er jo mest kendt for A Horse With No Name, et af deres opfølgende hits året efter i 1972 fra Alcomet Homecoming, det er Ventura Highway. Så vidt jeg ved, så findes der ikke nogen Ventura Highway noget sted i USA, og slet ikke i Californien, hvor banens medlemmer egentlig havde rødder, men der findes noget, der hedder et område, der hedder Ventura. Jeg tror, det er det, der tænkes på, og det handler sådan om det her nummer, synes jeg, at starte forfra, og det er også det, vi skal til, når Trump om lidt bliver indsvoret som ny præsident i USA. Om lidt, siger du, Mads, og det er jo i den grad rigtigt, fordi det er den 8. januar, som vi står og sender her, det er den 20. januar, at Trump, han ikke længere hedder president-elect, men faktisk president Trump. Det skal vi tale en hel masse mere om i dag. Vi skal tale om det der, Mads, selvfølgelig med, at hvad betyder det egentlig sådan lige pludselig at starte forfra, fordi vi kan roligt sige, at hele Washington, hele USA, hele verden starter sådan for alvor forfra om 12 dage. Man kan sige, altså der er sådan en... Altså, når der kommer en ny administration, og man skifter fra den ene blok til den anden, når man skifter fra republikansk til det demokratiske parti, eller den anden vej om, så er det skifte meget mere voldsomt, end man går og forestiller sig. Det er ikke som at skifte regering i Danmark. Man skifter så store dele af centraladministrationen ud, at skiftet betyder virkelig, at man trykker på reset-knappen og genstarter hele det politiske system. Og det har altid lidt svært ved at komme i gang, fordi man får så mange nye folk ind. Og når det så først kører igen, så vil man opdage dem ret hurtigt, at det er ikke bare business as usual, når der kommer en ny præsident og et nyt flertal i kongressen. Der sker meget, meget store forandringer. Og lad os bare sådan tage det helt ovenfra, Mads. Når en ny dansk regering træder til, så kommer der selvfølgelig sådan cirka 20 nye ministre. De får lov til at ansætte et eller andet sted mellem en og to særlige rådgiver. Hver af dem, langt de fleste af dem, kun en. Og resten af hele den danske centraladministration og alle ministerierne forbliver akkurat de samme. Det er et dansk regeringsskifte. I USA, der er det så en kæmpe udskiftning. Ja, der skifter man en... Altså bare hvis man ser på centraladministrationen, mindst 4-5.000 mennesker ud, som ryger ud. Et typisk amerikansk føderalt ministerie består af noget, man kalder karrierebyråkrater eller karriereembedsmænd. Det er sådan dem, der sørger for, at der er en anden form for institutionel hukommelse i et ministerium. De ved, hvordan man plejer at gøre ting, og hvordan lovgivningen er på et område, og har en eller anden idé om også, hvor man får lavet kaffe hen, og hvor man får taget en fotokopi. De ved alt det, man sådan skal huske der. Og dem, de bliver ikke skiftet ud. De skal begå ret store fejl, før man skiller sig af med dem. Men så har man et lag, som er politisk udpeget embedsmænd. Og det lag, de ryger alle sammen ud, når man skifter parti. De ryger også ud, selvom det er et nyt parti, eller en kandidat fra samme parti, der overtager. Så ryger de også ud, fordi det betyder så meget, hvem man får ind, at man vil udpege sine egne politiske embedsmænd. Og en, der har prøvet det at være med til det og set det sådan fra første række, det er vores gæst i dag, Jesper Parkert. Velkommen til. Tak for det. Og Jesper, du har jo arbejdet i kongressen i USA faktisk i 7 år, i løbet af 10 år, hvor du boede i USA. Du har arbejdet for demokrater, altså repræsentanter, der var demokrater, repræsentanter Meeks, Wexler og Napolitano og Lantos også for den sags skyld. Og du har været der på et tidspunkt, hvor man skiftede, det var fra Bush til Obama. Prøv lige at fortæl, hvor voldsomt det egentlig er, når man skifter. Der ligger en masse arbejde i det, dels for den administration, der er på vej ind i Det Hvide Hus og alle de her ministerier, men der ligger en kæmpe arbejdspukkel også for kongressen i forhold til at lave de her checks and balances og foretage vurderinger. Det er jo ansættelsessamtaler helt vejen op og ned igennem systemet på dem, der skal sidde på de allerøverste poster. Så der er altså tusindvis af dokumenter, der bliver gennemanalyseret, og så bliver gjort til genstand for spørgsmål. Og det er jo altså for åben mikrofon og åben skærm, det hele foregår i USA, så alle kan sidde hjemme og følge med, og det kan hele verden gøre. Ja, altså det er ret åbent, det der foregår, og det går jo altså alt fra de allerøverste ministerer, der skal udpege, så selvfølgelig langt nede i systemet, som Mads var inde på, rigtig mange af dem er faktisk inde og skal til en slags offentlig jobsamtale. Det parti, der så ikke har fået præsidentembedet, de forsøger så at obstruere, genere på en eller anden måde, eller hvad er deres opgave, når alle de her, i det her tilfælde, republikanere bliver kørt ind på banen? Altså, de skal jo først og fremmest kigge dem i kortene. Så man starter med at se på, hvad har de tidligere sagt og ment? Hvad har de egentlig af idéer og planer? Hvad er det for nogle policies, som de vil rulle ud i de respektive ministerier, som de så skal overtage lederskabet af? Men derudover så kigger man selvfølgelig også på, for eksempel om de har økonomiske interesser, om der er etiske ting, de har udtalt sig om tidligere, som kunne være et problem. Det kunne for eksempel være, den kommende udenrigsminister har vedkommende haft holdninger, som måske kan føre til problematiske forhold ude i verden fremadrettet. Det er den slags ting, som man bringer op, og så spørger man vedkommende om det, og kigger efter i alle de dokumenter, man modtager. Nu lyder det jo pænt, det du siger, Jesper, men det er vel også sådan, at lige nu, der vil demokraterne gerne have, at der er en, i hvert fald en, der kan komme af de der republikanske kandidater, som de kan få skovlen ind under på en eller anden måde i en offentlig høring, sådan at vedkommende må trække sig i vandet. Det er vel en del af opgaven? Jeg ved ikke, om det er en del af opgaven, men ja, det vil da fryde dem. Det vil da være en dejlig ting at vise, at den her harmdirrende disrespekt, som der har været i valgkampen, og som nogle af kandidaterne til de her ministerposter også har vist over for kongressen, over for demokraterne som parti, at det bliver udstillet og måske endda gengældt. Men når alt kommer til alt, så er det jo folk, som de skal arbejde med. Altså både omkring politik og økonomiske forhold osv. osv. Så ja, der er et stort politisk spil, men derefter kommer der også et policy-efterspil. Og Mads, når du lytter, det går i gang, man kalder det Washingtons blodsport, fordi det er sådan en, det er virkelig, det er sådan, når politik, man kan sige, det er væmmeligt, det er også voldsomt, og det er helt op på den fremmeste bane, vi ser meget, altså personen, der er lige ved at få et meget vigtigt embede, som lige har en sidste chance for at blive ristet af senatet, fordi senatet i princippet kan sige ned med tommelfingeren, ud med dig. Hvad er det, der foregår? Jamen, altså alle præsidentens udnævnelser til alle poster i centraladministrationen, altså i alle ministerier, skal i princippet godkendes i senatet. Nu, de højeste af dem er nogen, hvor det er en meget, meget vigtig proces, hvor man bruger mange kræfter på at stille dem spørgsmål. Og så vil jeg sige, når man kommer lidt længere ned i posterne, i mere sådan på fuldmægtig niveau, så er det mere en så er det ikke så voldsomt en høring, man gennemgår, og det er ikke så usædvanligt, at man sådan godkender mange af gangen. Men når man tager en minister ind, en kommende minister eller secretary, som amerikanerne kalder dem, så går man til dem. Og hvis man bliver landbrugsminister, så, og man ikke ved, hvilken lovgivning der er på området, eller ikke har en mening om prisen på et kilo sukker, eller ved, at der er ændrede regler for, hvor meget man må sprøjte markerne med, eller så videre. Man opdager, at en kommende minister ikke har læst op på det, han skal, så bliver man simpelthen slagtet. Og det kan være meget, meget voldsomt at være vidne til, når man først får dem på glat is. Og derfor kan man aldrig sådan, altså man kan godt have nogle ret stærke kort, der kommer ind, og som bliver enten meget svækket fra start, eller simpelthen trækker deres kandidatur, fordi de kommer igennem så voldsom en høring, at de er ikke længere egnet. Og det kan i øvrigt også godt være noget, som bliver foranstaltet af det samme parti, som præsidenten og de her kandidater kommer fra. Vi har allerede set ansatser til det på det udenrigspolitiske område og i forhold til det amerikanske efterretningsvæsen, hvor der er nogle af de ledende republikanere i senatet, som er voldsomt uenige i den linje, som Trump-administrationen og hans ledende kandidater har taget. Ja, det er jo... Hvis jeg skulle give et tip til nogen, der interesserer sig meget for amerikansk politik, så vil jeg finde høringen af Rex Tillerson, netop som du nævner, og så vil jeg lægge mærke til, hvornår John McCain og Lindsey Graham skal udspørge Rex Tillerson, og de vil udspørge om hans, hans forhold til Putin og så videre, og det bliver simpelthen spændende at se, om den måske kommende udenrigsminister kan bringe så meget på glat is af John McCain, som vil elske at slagte en af Trumps udnævnelser, især på sit eget kerneområde, det udenrigspolitiske område. Og det bliver bragt på C-SPAN, og kan ses i hele verden, og kan ses på nettet, og det er simpelthen bedre end at gå i biffen. Men man skal huske sin popcorn, butter popcorn, som man siger i USA, når man sidder og ser på det her. Det du sagde lige før, Jesper, det var jo, at det er jo ikke bare oppositionspartiet, der forsøger at få en til at komme i problemer her, som masser også lige var inde på. John McCain, republikaner, vil gerne selv få skovlen ind under den kommende udenrigsminister. Men lige nu har vi jo en situation, som jo er interessant, for det er ikke normalt, det er faktisk det unormale, at vi har en præsident, der er republikaner, og så har vi flertal til republikanerne, både i repræsentanternes hus og i senatet. Hvad betyder det? Gør det, at det er nemmere at få folk igennem, eller er det i virkeligheden det samme? Alt andet lige vil det være lettere at få folk igennem, og der er allerede nogle tiltag, som republikanerne i senatet er begyndt at lægge op til, hvor de nærmest vil, smøre processen, så de kan få deres kandidater meget hurtigere igennem. Det er blandt andet, at de har sænket barrieren for nogle af de her ethics office, altså nogle af de papirer og dokumenter, man skal oplyse om. Og nu får man mindre tid til at gennemgå det. Man har skåret lidt på budgetterne til de her kontorer, hvor der sidder professionelle fagfolk og vurderer det. Man prøver at justere på den proces, så man kan få folkene hurtigere igennem. Men det er interessant at huske på, hvad der skete, da Obama kom ind. Altså, der var republikanerne, der havde de overhovedet ikke travlt med, at han skulle få sine folk igennem og få dem ind på pladserne. Og man skal også huske i øvrigt, at selvom der kommer ministerer igennem systemet forholdsvis hurtigt, så går der ekstremt lang tid før nogle af de her folk, som Mads var inde på før, med undersecretaries, deputy secretaries, assistant secretaries, deputy assistant secretaries. Og der er sådan en hel pyramide af folk, og altså, dem kender man jo ikke engang navne dem på endnu. De er ikke engang begyndt at samle deres papirer endnu til de her udnævnelser. Der går ekstremt lang tid, før hele den amerikanske centraladministration rent faktisk er op og kører bare på halvkraft. Og et område, hvor vi herhjemme kommer til at opleve det, det bliver vores næste ambassadør. Fordi man har Trump har besluttet sig for at sætte ud til, at man med øjeblikkelig varsel, når der er regeringsskifte i D.C., så skal ambassadørerne rejse hjem. Og det vil sige, at der vil sikkert gå lang tid, før man får udpeget en ambassadør til Danmark. Så vi får en periode, hvor Rufus vil være rejse hjem. Normalt, tidligere var det sådan, at man havde sådan en periode, hvor de blev hængende, indtil der kom en ny og afløste dem ude på ambassadørposterne. Men nu vil man have dem hjem, og det vil sige, at vi får en periode, hvor USA ikke har en ambassadør i Danmark, og så er det jo i praksis nok nogle kræfter i State Department og nogle fuldmægtige, der så skal køre sådan ambassaden, men der vil gå noget tid, sikkert før Trump finder en, der så skal være USA's repræsentant i Danmark. Og Rufus Gifford havde dog sagt inden for lang tid siden, kan jeg huske, at hvis det skulle ende med, at Donald Trump han vandt valget, som det jo gjorde, så ville han selv ikke ønske at være der mere, men det er jo ikke sikkert det tilfælde hele vejen rundt. Det er jo et spændende, men vi aner jo ikke noget om det, Mads. Hvem pokker vi får som amerikanske ambassadør. Jeg håber jo selvfølgelig på, at det bliver Sarah Palin, som jo ikke har fået nogen post i regeringen. Det ville være en gave. Som godt kan lide kulde, ikke? Jo, det ville være en gave af den anden verden, hvis vi kunne få Sarah Palin. Det ville jeg selv sætte meget, meget pris på. Det ville virkelig skabe fast arbejde for alle os, der har lyst til at tale om USA. Jesper? Men det er selvfølgelig interessant for os, men hvis man kigger på, hvem der rent faktisk er politisk udnævnte ambassadør bare rundt omkring i Europa, så sidder der jo også politiske udnævnte ambassadører i Berlin, i London og i Bruxelles. Ja. Og de ryger også nu. Ja. Altså, de vil nok blive skiftet lidt hurtigere, nogle af dem, tror jeg. Det vil jeg også tro, men det forhold, at man ikke har en professionel altså repræsentant med på ambassadørniveau de tre steder, det er altså ekstremt væsentligt, og det, det bremser virkelig dialogen i en periode. Men vi kan vel også roligt godt sige, at de nye ambassadører, de skal rebootes i forhold til, hvad det er for en politik, de skal synge om, når de er i deres respektive hovedsteder. Det er jo ikke det samme budskab, som den næste amerikanske ambassadør kommer til at holde her i Danmark, som for eksempel Rufus Gifford. Der bliver ikke et hovedfokus på homoseksuelles rettigheder, for eksempel. Jeg tror nu ikke, at Rufus var sendt afsted med det som sit hovedbudskab. Jeg tror, han har brugt mange kræfter på at forklare danske politikere, at vi skal bruge flere penge for vores forsvar, blandt andet. Ja. Og det tror jeg også, Sarah Palin kommer til, hvis det bliver hende, Donald Trump sender over. Og skal vi lige huske hans anden store sag, der går i nej af homoseksualitet. Det skal man selvfølgelig ikke gøre undskyld. Jeg undskylder mange gange. Beklager. Men som du rigtig sagde, så er den ene ting, der han ønskede, at forsvaret skal løse. Den anden ting, han også har kæmpet benhårdt for, har jo været, at handelsaftalen, den store handelsaftale mellem Europa og USA, skulle kickstartes, komme hurtigere igennem. Det bliver en helt anden dagsorden. Rufus Gifford har virkelig holdt mange møder og foredrag om TTIP, og det gode ved at have en frihandelsaftale. Han har været på sangturné sammen med Mogens Jensen om den daværende handelsminister, hvor de sang, forsøgte at synge danskerne glade for frihandel. Ja. Og det tror jeg ikke, vi vil opleve med næste ambassadør. Det vil være i strid med Trumps syn på frihandelsaftaler. Men vi drømmer om Sarah Palin. Det skal ikke være nogen hemmelighed, så vil hun hurtigt være en gæst her, en skattegæst. Ja, jeg har altid haft for fornemmelsen, du gik og drømte om Sarah Palin. Ja, det var... Ja. Ja, ja. Vi skal videre. Vi skal videre, eller det skal vi faktisk ikke, for jeg vil lige ind på en ting mere omkring de her ansættelsessamtaler, fordi nu sagde jeg før, at man bruger det der udtryk Washington Bloodsport om den her situation. Man bruger simpelthen det der et endnu mere voldsomt udtryk, Mads, når man taler om, hvad det er for en blodsport, vi har med at gøre her. Jamen, det er ikke, om det er meget, jeg skal fortælle om. Man bruger det her udtryk, man kalder murderboards. Det er jo noget, man kender mange steder fra. Hvis man får en god idé, så skal man ligesom lave et panel, der skal gøre alt, hvad man kan for at teste den idé eller produkt, man kommer med, for at se, om det, man stiller op med, det holder. Det betyder, at de ministre, man gerne vil have sendt gennem senatet, de bliver lige udsat for sådan nogle prøvehøringer, hvor man forsøger simpelthen at internt i Trump-administrationen og se, om man kan få dem testet så voldsomt, at de er klar over, at når de møder op i senatet, så vil det være endnu værre og vil være forberedt på det, der foregår, sådan at man ikke får den ydmygelse, det kan være, ikke at få en mulig udnævnelse igennem senatet. Og du har set sådan noget, Jesper. Hvordan foregår det, når en bliver ydmyget, altså ikke kan klare det? Altså, der har faktisk været eksempler på... Jeg tror, det var halvanden års tid siden, var der en kandidat til at være ambassadør i Norge, som lige pludselig kom til at sige altså ekstremt uhensigtsmæssige ting om den nyvalgte norske regering. Altså simpelthen det mest ubehøvlede, man overhovedet kunne forestille sig. Og altså, han blev simpelthen ikke godkendt. Han blev trukket af Obama-administrationen, fordi han var simpelthen bare ikke god nok. Han var ikke up to speed. Og det er et stort problem, fordi det er virkelig meningen, at de skal kun en hel masse om det her land, de skal være ambassadør til, eller den post, de skal bestride i et af ministerierne. Og det ser ud til, at Trump har en præference for at få folk ind i sin administration, som ikke tidligere har policy-erfaring. Så jeg vil tro, der er en rimelig stor sandsynlighed for, at der er nogen, der ender med at falde igennem på, at de ikke har et længerevarende policy-kendskab. Det er ellers typisk sådan, at folk cirkulerer rundt i de her miljøer, så nogle gange er de inde i en administration, altså inde i et ministerie eller i Congress, og så hopper de ud i et law firm, et advokatfirma i et stykke tid, og så er de en tænketank, og så er de i et universitet, så de kredser ligesom omkring nogle emner, men fra forskellige vinkler. Her der kan man altså godt forestille sig nogle folk, der slet ikke har haft hænderne i policy tidligere, og så ryger der nogle, altså så kommer der nogle gevaldige smutter. Og de her høringer er nådesløse. De er så nådesløse, at man tidligere har haft mulige udnævnelser, der er besvimet. Der er en, der er kastet op en gang. Der er en, der er begyndt at sidde og tale i vildelse. Så voldsomt er det. Altså, det er ikke... Det er virkelig skarp kost, hvis de først får fat i en, som de kan rykke ned. Jeg kan huske, at ved sidste indsættelse, eller den første indsættelse af Barack Obama, altså i 2009, startede 2009, da han tiltrådte, der var der en af dem, der var forventet at få en kæmpestor post, som sundhedsminister var Tom Daschle. Og han falder så Han når slet ikke frem til høringerne, så vidt jeg husker, men i hvert fald så kan jeg se det for mig, at jeg er ude at handle. Det var hushjælpen. Det var hushjælpen, der var galt med. Det er næsten altid hushjælpen, det er galt med, ikke? For der har man ikke betalt den skat, man skulle. Men så ser jeg Tom Daschle dagen efter, at han skulle have været den store minister, kom gående ind i sådan en CVS, og det er altså sådan lidt tarveligt, kom gående med sådan en plastikpose, han havde været inde og handle med. Og på en eller anden måde, så kunne man se, her var der en mand, der var så tæt på at opnå sådan en position, og så fumler han med et eller andet færdig. Og sådan er det jo. Det er hård. Ja, det er det. Det er i dansk politik er vi heldigvis lidt flinkere ved hinanden. Hvem er Jesper og Mads, hvis nu vi skal bede vores lytter om at følge særligt med i de der høringer? Hvilke ministre på det der niveau? Er der en eller to af dem, hvis man tænker, der kan det være, at de sætter, at det kan fejle? Jeg synes, kandidaterne til de store nationale sikkerhedsposter, altså det er Rex Tillerson som udenrigsminister, og så en, der hedder General Mattis som forsvarsminister, der kommer gnister. Mm. Blandt andet fordi der sidder republikanere, som er dybt enige med de her to kandidater i en række ting. Så der vil selvfølgelig komme meget kritiske og tilbundsgående spørgsmål fra demokraterne, men det vil der, altså, der vil ikke blive sparet på krudtet fra republikansk side. Og vi skal lige huske, hvad det er, vi egentlig, hvad det er for en proces, vi overværer her. Det er jo ikke bare et parti mod et andet. Det er jo også institutionerne, der laver den her checks and balances-proces mod hinanden, hvor nogle gange skal kongressen, altså både senatet og huset det samme, nogle gange skal de trække en streg i sandet over for the executive branch, altså det hvide hus og ministerierne, og de skal sørge for, at de selv får så mange oplysninger, at de er tilfredse med de kandidater, og at de i øvrigt bliver stillet et godt samarbejde i udsigt. Fordi hvis de ikke gør det, så kan de også ryge, så kan de med stemmer på det. Og så mange stemmer har republikanerne jo ikke, altså hvis der ryger nogle stykker fra, så kan de ikke få deres kandidater igennem. Og man skal huske, som det meget præcist bliver sagt her, det er, at grunden til, at man slagter nogen, det skyldes jo, at der foregår det, der hedder turf warfare i USA hele tiden. Institutionerne kæmper om magten. En magt, de deler. Så den udøvende magt og den lovgivende magt er ikke blandet sammen, som de er i Danmark. De ved, at det er et nulsumsspil, at hvis det hvide hus får mere magt, så er det kun kongressen, der kan tabe magt i det spil. Og derfor ønsker de at sende et signal om, det er os, der bestemmer på nogle områder, og de er meget med lidt tilbøjelige, selvom de er fra samme parti, til at afgive noget som helst magt, fordi magt er altså et narkotikum, som er svært at blive vendet af, når man først er blevet en del af det. En anden høring, jeg synes, man skal lægge mærke til, hvis man vil sidde og følge med. Jeg tror, Mattis vil jeg glæde mig meget til at høre. Mattis siger jo sådan nogle guddommelige ting indimellem, som jo bare er rigtig, rigtig interessant. Det var ham, der sagde til den irakiske herledelse efter Bagdads fald, da han mødte dem, der sagde han til dem, jeg kommer med fred, men med tårer i øjnene skal I forstå, at hvis I fucker med mig, så slår jeg jer alle sammen ihjel. Og det er jo sådan en mand, der siger sådan nogle ting, man gerne vil høre blive udsat for en høring. Og så er det den nye transportminister. Det kan godt virke kedeligt, men den nye transportminister, det er Elaine Chao, der er gift med Mitch McConnell. Mitch McConnell er flertalsleder i senatet, altså det kammer, der skal godkende hende, og der vil helt sikkert være nogen, der vil snuse rundt i, at Trump udpeger den mest magtfulde person i den lovgivende forsamling, kone til sin egen administration. Der er noget der glider sammen, som er ret usædvanligt i amerikansk politik, og det vil man forsøge at gnide rundt i, og hun vil være en af dem, jeg godt kunne forestille mig, man vil forsøge at vippe, hvis man kan, fordi begge partier vil have en interesse i at vise både Trump og Mitch McConnell, at, og selv nogle kræfter i Mitch McConnells egen rækker, men de skal have et alibi for at gøre det, så vil de have en interesse i at vise, at man ikke bryder sig om, når man sådan forsøger at købe sig til goodwill ved at udnævne familiemedlemmer. Jeg tror også umiddelbart, at finansministerkandidaten vil være interessant at se, fordi det er en post, der altid altså er Mavericks og Renegades i det republikanske parti, der vil gå efter, uanset hvad de næsten mener. Altså, der vil være folk, der har meget stærke holdninger i forskellige retninger, men så vil jeg også nævne. Og Mnuchin er jo egentlig registreret demokrat, ikke? Så der vil være nogle republikanere, der faktisk vil have lyst til at sende signal om, at vi bryder sig ikke om demokrater her. Ja. Men Rick Perry som energiminister, altså det tror jeg godt nok også bliver interessant. Altså. Det er jo Jesper, den er vi jo nødt til, fordi den kan jeg jo næsten heller ikke vente på. Rick Perry, som jo var præsidentkandidat i 2000 og, nu skal jeg tænke mig om 12, hvor han forsøgte at blive præsident, og en overgang faktisk så ud, som man kunne blive det, før det i meningsmålingerne. Ja. Guvernør for den kæmpe store stat, Texas. Han går jo så, du sagde, ups, han går på et tidspunkt i en debat, han kan ikke huske, hvad han skal sige, han vil nedlægge 3 ministerier, han kommer i gang med 2 første. Det tredje, han ikke kan huske. Og som altså ender med, at han må falde på, er det, han skal være minister for på nuværende tidspunkt. Det er helt skørt. Så det er helt skørt, ikke? Men han er jo en vidunderlig karakter. Vi skal jo huske på, at være guvernør i Texas, det svarer jo altså til at være statsminister i England. Det er et af de store stater, det kæmpe store sted. Og gjorde en ret god indsats i den amerikanske udgave Vild med Dans. Han skal ikke undervurderes, Rick Perry. Men han, lige så dårlig han har været på den nationale scene, lige så stærk er han på den regionale scene. Han har altid faktisk været meget dygtig i texansk politik. Det er underligt, at han har haft så dårligt ved at brænde igennem nationalt. Når man har set ham i texansk politik, var han sådan en ukronet konge dernede på de brede grader. Alle elskede ham, og han var rigtig god og navigeret i et meget vanskeligt system. Det er sådan, at når man er guvernør i Texas, så er det faktisk viceguvernøren eller lieutenant governor, der har den mest lovgivende magt, og at han er tit fra det modsatte parti, så hvis man ikke kan samarbejde de to imellem, så kommer man i store vanskeligheder. Perry bliver altid ros for sin indsats, og så se ham fuldstændig kollapse, da han ville blive amerikansk præsident, var meget mærkeligt. Og mange spekulerer i, kan man få ham til at kollapse igen? Jeg må indrømme, jeg havde ikke opdaget, Mads, at han deltog i den amerikanske udgave af Vild med Dans. Hvordan klarede han det? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan simpelthen ikke holde ud at se sådan nogle programmer. Men altså, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er en stor danser i ham. Eller blander jeg ham sammen med Tom Delay? Er det Tom Delay? Eller? Han var i hvert fald med. Jeg er sikker på, at Rick Perry var med. Og jeg tror, der er noget med, altså, det er ikke så let at være med, når man har kæmpe store kopperstøvler på. Men altså, så må det være. Men sådan rent fagligt, fra et dansk perspektiv, er han jo interessant, fordi det er en interessant post for os at se på. Og der skal vi huske, at når man er guvernør for Texas, det gælder både Rick Perry, det gælder også George W. Bush, jamen så er man guvernør for det største vindmarked i USA. Mm-hmm. Altså det er jo en stat, og oliemarked. Og oliemarked, ja, men for os, selvfølgelig har vi også eksportinteresser, eller altså i olieudstyr og så videre. Men det er jo nogle guvernører, der har været med til faktisk at understøtte en stor ekspansion af vindkraft i Texas, som er den ledende stat på vindkraft i USA. Så det synes jeg personligt er ret interessant i forhold til danske interesser. Nu har jeg undersøgt det. Rick Perry var med i Vild med Dans. Han røg ud som nummer 2, da han var med. Så han var ikke nogen stor succes der. Så nu har han tabt 2 valg i sit liv. Nu har han tabt 2 valg, ja. Lad os lige prøve at skifte spor. Jeg synes lige, vi skal lytte til en sangerinde. Hun er 16 år gammel. Hun er berømt fra reality-showet America's Got Talent. Hun hedder Jackie Evancho. Lad os lige høre et lille stykke af hendes sang her. Grunden til, at jeg lige spillede et lille klip her med Jackie Evancho, reality-tv-stjernen, det er, at det ser ud som om, at hun bliver hovednavnet ved Trumps inauguration, fordi hun er en af dem, en af de få, det lykkes, Mads, at få Donald Trump til at overtale, til at komme og synge. Og det er jo lidt sjovt, hun faktisk er en reality-tv-stjerne. Hans forhold til Hollywood, til alle de store sangere, til alle de store bands, det er rigtig udsagt. Hvis det ikke var ringe i forvejen, så er det blevet værre, efter han blev præsident. Jamen, det, kunstnere er jo sådan nogle venstreorienterede lømler, og de vil ikke spille for Donald Trump. Og derfor har Trump haft meget svært ved at få nogen til at komme og optræde, fordi indsættelsen er jo ikke bare, at præsidenten står med hånden på en bibel, man selv har haft med, holder en tale bagefter, og så er det det. Der er en fest bagefter af den anden verden, der foregår hele Washington D.C., og der skal man have sig nogen til at komme og optræde. Og Trumps problem er, at alle siger nej, fordi Trump er simpelthen en, man ikke vil, kan røre ved, hvis man kommer fra det der venstreorienterede kunstner USA. Jeg hele tiden synes, at han bare skulle fylde hele DC med countrymusikere fra Nashville, og så tage den derfra. Det vil sende et klart signal, men altså hun har sagt ja. Hun har sagt ja, og så er der et mere kæmpestort, populært kor, mormonkoret fra Salt Lake City i Utah. Lad os lige høre et lille bitte smule med disse smukke, modne mænd og kvinder, der synger her. The Mormon Tabernacle, tror jeg det hedder, choir fra Salt Lake City. De har indvilliget at spille, men de har givet kæmpe problemer, fordi dette pæne kor er blevet bombarderet af de sociale medier. Bliv væk, lad være med at komme der. Der er medlemmer af koret, der har meldt sig ud. Jeg så et interview med en kvinde, en af de fremtrædende kvindelige sangere, der siger, jeg vil ikke optræde for denne fascist. Så det kører virkelig på de høje navler. Så det er jo vanskeligt at sige, ja tak, jeg vil gerne spille der. Ja, det er det. Og selv, altså Salt Lake City er sådan en meget værdikonservativ by i USA. Der er ikke sådan, altså kunstnere i USA, som jeg sagde før, er jo som kunstnere mange steder sådan lidt mere venstredrejet. Det er sådan nogen, der får deres inspiration fra klummer og David Trads og euforiserende stoffer, men ikke det her kor. De er mere sådan nogen, der er rundet af mormonismen, der har lidt mere konservativt livssyn. Og selv her føler man, at Donald Trump er en, man har svært ved at komme i nærheden af. Og det skyldes jo nok lidt, at Donald Trump har været på en eller anden form for kollisionskurs med det mormonske USA. Vi så det med den måde, Mitt Romney taklede Trumps kandidatur på, og vi så det også ved, at man opstillede en mormonsk modkandidat til Trump i Utah. Så han forsøger nok at få klinket skårene lidt med nogen, han egentlig burde have et værdifællesskab med, men som nok ikke er så begejstret for ham. Det kan også godt tænkes, at der er nogle af de her kunstnere, især nogle af de kvindelige kunstnere, som måske er lidt utrygge ved, at hvis de skal trykke ham i hånden, jamen, så ved de ikke, hvor hans hånd er på vej hen. Ja, det var jo slaven og bæltestedet, Jesper Parker. Tænk, du kunne få dig til at sige det, men du sagde det alligevel. Jeg vil også lige ind på, at i Washington D.C., der er det normalt sådan, at de forskellige high schools og colleges, de konkurrerer om at få lov til at marchere foran præsidenten i forbindelse med den til tidspunkt, hvor han går fra kongressen fysisk over til Det Hvide Hus. Ingen ville være med i år. Derfor så er de i stedet for fået fat i noget, der hedder Talladega College Bandet, som er et berømt band i USA. Vi hører bare en lille smule af det her, for det er ret rædselsfuldt. Dæmper det bare lige ned, fordi det her, det er altså et college-masse, der normalt, eller sådan overvejende, har sorte elever, og de er så gået med til at komme og marchere foran præsidenten. Men er det ikke sådan et marching band? Marching band, ja. Big time marching band. Det må du ikke sige er forfærdeligt. Det er lige så amerikansk som Apple Pie. 4th of July. Du risikerer ikke at kunne få indrejsetilladelse i USA igen, hvis du fortsætter med på den kurs der, fordi det er jo noget, der sådan er en del af hvert amerikansk sportsarrangement, at så kværner der sådan et marching band rundt. Og jeg tror, er det ikke det her college, der laver en hyldest til Michael Jackson på et tidspunkt, jo. Og får der alle til at se. Den er virkelig god. Talladega College hedder de marching band, og det er rigtig undskyld, jeg sagde. Det er galt, jeg kommer afsted, da jeg siger, at det var forfærdelig musik. Det står jeg ved, for en gang skyld. Jeg står ved, hvad jeg sagde. Men det, jeg vil sige derudover, det er, at det er en skole, der primært har sorte elever, og det har selvfølgelig også skabt en helvedes ballade, sådan at situationen er nu, det her marching band har mange, mange medlemmer. Der er faktisk et par hundrede, når de optræder. De har nu været nødt til at sige fra skolens ledelse af, at det er frivilligt, om man må deltage. De er simpelthen nervøse for, at de ikke får fyldt op. Lige til sidst, så vil jeg lige tage nogen, der meget gerne skulle have kommet, fordi den gode Donald Trump gerne ville have haft, de var kommet, eller han var kommet. Og det er Andrea Bocelli, som han gerne ville have skulle komme. Lad os da bare lige høre en lille bitte smule af ham, hvis jeg har glemt, hvem han er. Det er fra en koncert i Las Vegas sammen med en anden, som Trump gerne ville have, han kom med, nemlig David Foster, han spiller piano. Lad os bare høre en lille smule her. Wise men say, Only fools rush in. When I can't help falling in love. Ja, Andrea Bocelli, som er på venskabelig fod med Donald Trump, som der står i de amerikanske medier. Han tør ikke, Mads, fordi han simpelthen har fået at vide, at det går ud over hans pladesalg. Og det er der faktisk mange af de her kunstnere, der er. Donald Trump har altid haft et stort netværk i celebrity Hollywood USA, og de vender ham ryggen nu. Rigtig mange af ham, jo efter han er blevet politiker, dengang han var en del af sådan en verden af tabloidpresse og kulørte historier, var han en, de tit omgikket med. Men det er slut nu. Men jeg tror nu stadigvæk, Trump er jo Trump, og må ikke han kan hive en eller anden overraskelse op af hatten, som der alligevel sker noget. Vi får se, det er den 20. januar, at der er inauguration, det er om ikke ret lang tid. En af de ting, der fyldte ganske meget i den forløbende uge, det var selvfølgelig forholdet mellem USA og Amerika. Som vi nogle gange har været inde på her i kampagnesporet, så har vi bragt til Alec Baldwins berømte impersonation. USA og Rusland. Hvad sagde jeg? USA og Amerika. Nå, undskyld, ja. Men det, nu er det russerne, vi skal over til. Nu er det russerne, vi skal over til, amerikanerne og russerne. Men som jeg sagde, og også lige ved at sige, så Alec Baldwin, der spiller Donald Trump i Saturday Night Live, har mange gange sådan karikeret ham i den udsendelse. Han, lige nu der har de pause på programmet, så han viste bare et billede af sig selv, hvor der på russisk står på hans røde kasket, Make America Great Again, hvilket igen fik Trump til at reagere. Lad os bare lige høre den på russisk, Make America Great. Сделать Америке здорово снова. Det lyder meget godt, ikke? Jo, jeg er ikke skrab ud i russisk, men jeg synes, det var sådan et smuk sprog. Lad os lige tage den en gang mere, så vi kan lige kan høre den igen. Сделать Америке здорово снова. Ja, det lyder meget godt, ikke, Jesper? Og det er jo relevant, fordi hele det der forhold mellem USA og Rusland, som jo er velkendt problematisk gennem alle de årtier, vi næsten kan forestille os, har jo så fået det her ekstra lag nu, nemlig at Barack Obama i hvert fald, og hans administration og hans efterretningstjenester siger, at russerne aktivt har blandet sig i den amerikanske valghandling, og de skal hævnes for det. Hvordan ser du det? Jamen, jeg synes, at der er rimelig bred enighed i Washington, men også i resten af landet, omkring, hvad det er, der er foregået, og hvilke interesser USA har i det her. Så jeg synes, man ser en Trump og hans inderkreds være ret isoleret, allerede før han indtager præsidentembedet formelt. Og det er en underlig position at være i, synes jeg. Det er meget svært at orientere sig i, hvorfor han indtager den her position, hvor han er så isoleret. Man kan sige, at der er i hvert fald en reaktion derude, som er forventelig, og det er, at man præsenterer nu Trump som en, der er i lommen på Putin. Og der spekuleres jo meget i, om Trump, og der går alle mulige teorier, er det fordi Trump har russiske investeringer, han lånt penge i Rusland? Hvad er grunden til, at han på en eller anden måde er så begejstret for Putin, som han jo tydeligvis er? Jeg har, og det kan være til fejl, men jeg har hele aften opfattet, at det egentlig er noget mere personligt. Han ser simpelthen op til en politikertype som Putin, altså sådan en mand, der har sort bælte i judo og er sådan en meget maskulin karakter og sender nogle signaler om, at en stærk mand kan være vigtig for verden og sin nation, og som rider rundt på hest i bare overkrop og så videre. Det håber jeg ikke, Trump går i gang med, men han kan godt lide den der figur, som Putin er på en anden façon. Og så tror jeg, han er endt i en situation, hvor han nu føler sig meget presset af, at i Trumps selvforståelse, så hele fortællingen om, at han blev valgt, fordi russerne hjalp ham, det kan han ikke leve med, fordi Trump jo tydeligvis har meget svært ved at på nogen som helst måde indrømme, at der er andet end hans egen genialitet, der er årsag til, at han har vundet valget. Og det betyder, at han har hele tiden skulle afvise den her russiske indblanding, og nu var det mere og mere tydeligt, at det er svært at afvise, og at alle efterretningstjenesterne, den ene efter den anden, bakker op om fortællingen om, at de mener at have så stærke beviser på, at russerne blandede sig direkte til Trumps fordel, at det selvfølgelig ikke betyder, at Trump har bestilt det eller i lommen på russerne, men jo bare betyder, at det gør Trumps situation meget svag. Men helt grundlæggende, så er forholdet mellem Rusland og USA består af nogle meget forskellige strategiske interesser. Russerne ser på verden med helt andre briller, end amerikanerne ser på verden. Og det kan godt være, at Putin og Trump på et personligt plan godt kan lide hinanden. Men det er ligesom en fodboldkamp, når USA og Rusland er ude og skal få deres forskellige syn på verden til at gå op. Der kan ikke være to vinder af en fodboldkamp. Det er et nulsumsspil. Og det vil Trump og Putin opdage, at det kan godt være, at de kan lide hinanden personligt, men de repræsenterer nationer, der vil noget forskelligt i verden, og på et tidspunkt kommer den her konflikt også til Trumps bord. Og så fik vi jo en interessant ting der, Jesper, i løbet af ugen, for jeg synes, det var sådan en klassisk Trump. Først så afviser han det, som Mads også var inde på. Så siger han, at han skulle have haft en eller anden høring eller briefing med efterretningstjenesten, den er udsat til om fredagen, og så siger han så, det er nok fordi, de ikke har nogen sag, nu de skal arbejde lidt mere på at manøvrere, så det ser bedre ud. Så har han mødet med dem. Går ud derfra, så virker det som om, han sådan set har accepteret, hvad de sagde. Og det viser vel en af de der ting, som amerikanerne, der ikke kan lide Trump, taler meget om, nemlig at han har sådan en erratic behavior. Vi ved ikke rigtigt, hvad retning han går i. Ja, det er bekymrende. Jamen det synes jeg, det er, fordi han nåede jo i øvrigt i mellemtiden at love, at på onsdag eller torsdag kommer jeg med en udtalelse, som vil bevise et eller andet. Det gjorde han så i øvrigt ikke. Det er meget svært at finde ud af, hvor han står, og hvad det er, han er overbevist om i den her sag. Men jeg synes, hvis man trækker blikket lidt ud af i sådan en eller anden form for fugleperspektiv, så er det her jo den fjerde administration, eller den fjerde præsident i træk, der ligesom kommer ind i embedet med en eller anden idé om, at nu skal vi prøve at restrukturere vores forhold med Rusland. Clinton prøvede det, Bush forsøgte sig, Obama forsøgte sig, og nu kommer Trump, og de har gjort det på forskellige måder og med forskellige folk, der sad i Kremlin. Der har godt været en, der har siddet rigtig længe nu, som flere af dem har stiftet bekendtskab med. Men det er ligesom om, der er rent faktisk en konstant her, så det bliver rigtig interessant at se, om den her erratic behavior i virkeligheden måske kan lede til en eller anden form for bedre eller mere afbalanceret forhold. Personligt tror jeg ikke så meget på det. Jeg tror, som Mads siger, jamen det er nærmest en fodboldkamp, der bare venter på at clashe. Og USA og Rusland har modsatrettede interesser i Central- og Østeuropa, i Georgien, i Baltikum, når det kommer til globale olie- og gasmarkeder. Ukraine. Ja. Ukraine i allerhøjeste grad. Ja, det er rigtigt. Det her, det bliver et spørgsmål, kæmpestort, når først han kommer til, hvordan vil han rent faktisk regere, hvordan vil den, hvis det ender med ham, udenrigsministeren, der er i spil, der rent faktisk bliver valgt, også bliver udenrigsminister, hvad sker der så? Men vi ved jo også, Mads, fra historiens side, at forholdet til Rusland, forholdet til Sovjetunionen, som det var tidligere, pludselig sådan kan få et skift, og du fortalte lige her, inden vi gik i gang med udsendelsen, at du havde fokuseret på en film, som Ronald Reagan i sin tid havde set, mens han var præsident, og som faktisk betød noget for ham. Ja, altså. Jeg sad og tænkte lidt over det her med, at Hollywood og populærkulturen i USA jo tit har en evne til at sætte den politiske dagsorden i USA. Og så læste jeg en anmeldelse af en ny bog, der er skrevet ind af Fred Kaplan, om cyberwarfares historie. Og den læste jeg jo mest, fordi jeg synes, det var lidt interessant, at det her er jo cyberwarfare, som russerne har begået mod USA, hvis det viser sig, at det er dem, der har hacket det demokratiske parti. I den bog, der kunne jeg så læse om en film, jeg godt kan huske fra, da jeg var dreng, fra 1983 med Matthew Broderick i hovedrollen, der hedder Wargames, hvor han er sådan en computernørd, der sætter sig ned og tror, han spiller et computerspil, men i virkeligheden, så er han i gang med at hacke sig ind i NORAD, altså North American Aerospace Defense Command, altså dem, der har kontrollen over de amerikanske A-våben, og pludselig er han ved at starte 3. verdenskrig. Og det viser sig så, at og det var en historie, jeg ikke var bevidst om, at det viser sig, at da Reagan ser Star Wars i 83, så møder han op til et Wargames, ja. Da han ser den, der møder han op bagefter til et møde med ledende kræfter i kongressen, og begynder mødet ved at lave en detaljeret gennemgang af hele plottet i Wargames. Og de sidder sådan og kigger på ham fuldstændig rystet og tænker, hvad i alverden har du gang i? Det er jo bare en spillefilm. Altså. Og til sidst så vender han sig så om og spørger en general, der er til stede, der hedder Vessi. Han spørger ham, kan det her også ske for os? Altså, kan det ske i virkeligheden, ja, at der er nogen, at der er en eller anden dreng, der hacker sig ind i vores atomarsenaler og er i gang med at fyre dem af mod Sovjetunionen, og en uge senere, der kommer den her Vessi tilbage, som jo har undersøgt den amerikanske kritiske infrastruktur for at se, om man er eksponeret over for det her, og så siger han til Reagan: "Herr præsident, det er meget, meget værre end på filmen." Og så det viser sig, at det var ikke... Altså, det var vigtigt, at den film kom, og man begyndte så at kigge på sikkerheden omkring de amerikanske A-våben, og måske skulle man også kigge lidt på sin firewalls i det demokratiske parti, fordi nationer som USA og Rusland, der nok ikke har hinanden meget at høre på cyberaktiviteter rettet mod hinanden, de har bare også interesser i at spionere og blande sig lidt i hinandens interne processer, hvis de kan slippe afsted med det. Hvor stort chok er det, Jesper? Du har jo arbejdet i kongressen, du har arbejdet for demokrat, du har arbejdet for ham, der var formand for, så må sige, for Europakontoret eller Europaudvalget. Hvor stort chok er det for de der amerikanske, ikke bare demokrater, men republikanere, at se, hvor avanceret et cyberangreb russerne angiveligt har formået at gennemføre her? Altså, det må være ekstremt ubehageligt for dem, især fordi det har været angreb, der er rettet direkte på deres politiske partier. Og i øvrigt på centrum af deres politiske proces og deres demokratiske proces, som er selve valgkampen. Altså, det kan næsten ikke blive mere intimt. Men at man så oven i købet har en president-elect, der sådan ligesom negligerer det lidt, altså det må være ekstremt ubehageligt for dem. Hvorfor en film kan det være, han har siddet og set? Jeg ved ikke, om det er Dr. Strangelove, vi er ude i, eller sådan et eller andet. Det kan også være, at han har set din... Top Gun, måske. Det kan også være Top Gun. Det kan også være, at han har set din favoritfilm, Mads, Oliver Stones, Snowden-film. Det er bestemt ikke min favoritfilm. I det hele taget, så har jeg det meget svært med Oliver Stone. Det er jo... Altså, Oliver Stone, han lavede jo 91. Er det ikke det, han laver? JFK. Hvor han jo fører en konspirationsteori frem, som i bund og grund handler om, at mordet på John F. Kennedy er et, der er foregået, hvor det er det amerikanske politiske system på en eller anden måde, der står bag mordet på John F. Kennedy. Og det er jo en film, jeg mener, altså nu skal jeg jo ikke begrænse kunstners ytringsfrihed, men derfor kan man godt have en mening om det, de laver. Og det er en film, jeg mener, har været direkte skadelig for USA. Den har simpelthen undermineret troen på det politiske system. Og det, at vi i dag lever i en postfaktuel verden, hvor man ikke har nogen tillid til sine folkevalgte og til de politiske processer, man er en del af, det har Oliver Stone været med til at underminere med den film. Så her har vi en anden film, der har påvirket det politiske system, bare på en meget negativ facon. Og jeg skal ikke blande mig i Oliver Stones ret til at lave film og ytre sig. Det kunne jeg aldrig finde på at nægte ham i, men derfor kan jeg godt synes, at han er et grådhoved. Kan I høre, hvordan Mads Fugle er ved at vikle sig ud i noget ytringsfrihedsindskrænkelse her? Men jeg stoppede det. Han må have lov til at sige, hvad han vil, Oliver Stone. Jesper? Men lige apropos, altså gudskelov har vi jo en serie som West Wing, som rent faktisk bliver brugt aktivt på Capitol Hill af alle de staffers, som ikke har tid til at læse alle de der procedurer igennem. I stedet for, så plejer man at sige, hvad var det nu Josh og Sam gjorde, da det skete? Og så regner man ligesom baglæns på, hvordan er det nu, at kongressen kan agere over for et aggressivt Hvide Hus, for eksempel. Og så bruger man simpelthen en eller anden scene fra The West Wing til at ihukomme, hvad det er, man kan gøre. Og jeg ved, at West Wing også mange steder i USA simpelthen bliver undervist i. Altså man bruger serien som en, man skal se som pensum for at forstå fag det, der svarer til statskundskab i USA, der sådan skal handle om de politiske processer i Washington D.C. Selvom jeg nu altid selv har anset West Wing som sådan en demokratisk halvfascistoid drøm om den magtfulde præsident, der løser alle problemer. Der er jeg mere til noget minimalstat. Magtfulde, men godartet. Ja, det er jo for pokker, Mads. Det er jo Bill Clinton, der har hovedrollen i den film. Derfor er det jo en vidunderlig film. Det er en god diktator, man så må sige. Gode, stærke mænd, dem kan vi godt lide. Men sådan er det med jer på venstrefløjen, når I kan få totaliseret sig igennem med noget kødfri dage og andet, hvad I sådan finder på, der skal indskrænke friheden, så er der ingen grænser for, hvad man kan gå med til. Nu var det en god sags tjeneste. Det er jeres problem. Lad os høre en sang, som er fra 1930'erne, som spiller en rolle i Danmarks forhold til USA. du blev skilt og fra en, du holdt af. Det gør ondt, men du føler dig kød. For du bor, og det sker, at den skønner dig. Så forsøger en lykken på ny. Det bliver aldrig det samme igen. Det bliver aldrig som de timer, der svandt hen. Det bliver aldrig det samme igen. Synger. Det er Teddy Petersen, der synger her, men den oprindelige sang er lavet en, der hedder Kai Evans. Det var en dansk revysanger i 1930'erne, som tager til USA. Og langt, langt ude ender han med at komme i familie med ingen ringer end Donald Trump. For det viser sig nemlig, at Donald Trumps søns svigermorfar. Men nu skal du følge med. Nu er jeg siddet helt... Altså Donald Trumps søns svigermorfar, det var simpelthen Kai Evans, som lavede den her sang. Og den brugte statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin telefonsamtale med Donald Trump for at skabe et bånd. Men det er jo lidt morsomt, synes jeg, at sangen hedder Det bliver aldrig det samme igen. Sang han den for ham? Ved man noget om det? Nu har vi jo kun det referat, som statsministeren selv har lagt ud, og der sagde han... Fordi hvis Løkke har sunget for Trump, så er jeg ikke sikker på, at det transatlantiske bånd er blevet styrket. Og ved I hvad? Trumps barnebarn, Vanessa, som altså den der i familie her, har nu fået et navn, eller ikke fået et navn, hun har et navn, hun hedder simpelthen Kai Vanessa Trump. Så der er et bånd mellem Danmark og USA. Jesper, er det sådan et eksempel på, man febrilsk forsøger, når der kommer sådan en helt ny regering, en man jo helt åbenlyst helst ikke ville have haft, var kommet til, når man hedder Lars Løkke Rasmussen, eller i Danmark i almindet. Man leder efter et eller andet. Er der et eller andet strå, hvor vi kan finde noget, der hænger sammen? Det gør man selvfølgelig, men jeg tror, at det her er nok et eksempel på det, man vil kalde et stretch i USA. Men når det så er sagt, så har Danmark faktisk fået rigtig meget ud af personlige forhold, som vi har forskellige steder i Washington. For nuværende er den anden mest magtfulde demokrat i repræsentanternes hus en person, der hedder Steny Hoyer, som har, jeg tror det er hans oldeforældre, der kom fra Mors eller et eller andet, altså så Sten. Er det ikke faren, der er dansk? Det kan godt være, at det er så tæt på hans... det er måske ikke engang af Olle-familie, men tidligere har der også været en person som Tom Lantos, som rent faktisk var af ungarsk oprindelse. Men hvis svigersøn var Richard Sweat, en af de tidligere amerikanske ambassadører her i Washington, og det her altså, og Tom Lantos endte med at blive formand for udenrigsudvalget, og det gav Danmark en altså, rigtig meget adgang og sympati. Så det leder Løkke efter, at der er en eller anden... nu siger det ikke, hvor han har stretchet den, altså strukket den for langt her. Men man leder efter et eller andet. Et eller andet, der gør, at vi kan finde en måde at tale sammen på. Ja, men det ser jo så ud, som om der er nogen, der sidder i statsministeriet rigtig god til deres research. Så måske der dukker endnu flere ting op. Og et tip til danske journalister, der gerne vil i kontakt med medlemmer af kongressen, det kan godt være lidt svært nogle gange. Og sådan, det er ikke så svært at få en aftale med dem. Det er svært at få dem til ikke at aflyse den igen, af min erfaring. Og et tip er, at man skal altid gå efter dem, der har skandinavisk baggrund. Og så skrive en mail til dem, hvor man fortæller lidt om, at man ved, at de kommer fra det område i Norge osv. Det er til at finde ud af, eller hvad det nu måtte være, sådan har jeg selv mødt Walter Mondale eller andre. Og så er de pludselig på en helt anden façon interesseret i, at man kommer forbi, fordi der er ikke noget som at tale om the old motherland, der hvor deres familie kommer fra oprindeligt. Og det, på den måde kan man tit gå igennem dørene i USA, fordi der er et bånd, og så det, at skandinaver i USA er usædvanligt populære. Vi er nærmest den mest populære gruppe i det amerikanske samfund. Og det betyder også noget, Jesper, vi er ikke så lang tid tilbage, men altså Donald Trump kan formentlig godt lide os. Der har ikke været sagt noget negativt. Hvor svært er det for Danmark at komme ind og finde? Fordi vores danske ambassade i Washington har jo ikke sådan haft tætte forbindelser til Trump-lejren. Hvad gør man nu? Jamen, jeg tror, man skal kigge rigtig godt på de eksempler på policy, der begynder at komme ud, og så se, hvor vi kan være med, og hvor vi kan bidrage med ting. Og det kan godt være, at alle lande i Europa skal til at for eksempel at kigge på deres forsvarsbudgetter. Mm. Der er en hel masse ting, vi kan kigge på og se, hvor Danmark passer ind i de policies, der bliver rullet ud snart. Sølle fru Jensen, der er indlagt, der skal have en hofteoperation, fordi nu kan det være for første gang, Mads, at der bliver taget penge fra hofteoperationerne eller velfærdssamfundet, fordi statsministeren sagde jo også, at jeg vil øge vores udgifter til forsvaret. Det var det eneste konkrete, han sagde til Trump. Man skal jo huske på, at der er ikke noget hospital at lave forsvar eller hofteoperationer på, hvis man ikke har frihed til at have sit eget land, så de to ting kan man ikke skille ad. Uden et frihed er ikke gratis, og uden et forsvar har man ingen sted at lave hofteoperationer. Tak for denne gang, du lyttede til kampagnesporet. Mit navn er David Træs, Mads Fuglede og Jesper Parker har været med i dag. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.